Апостол Паул шашхунныгы зиэху Рим қалашхум дэсхэм тхэлтэу афитхэгар. Апарэш, шуфас яхынэр. Сэс Паул Иисус Христос фалажы. Христос я апостол сухну тхар қысаджи, яжимдэш кичра қабарэшур згауну сиғанафах. А қабарэшур и пегамбархам ажычэт хамцэфхэр агагуғағах, игушэт хэгатапахам зарартым фаду. А қабарэшур ақуа яхтағ. Арцифу қақуғу пашха даута қытекучыға цифха машишоқ. Иисус сағахым қызырақа тедичі жағамчы, тхам сәсәпар, тхам зарикор тәчінігачы қағанафақ. Ежір ары Иисус Христосу тезіус ханыр. Тхам Христос ұныш са қышириғафи, Христос ұцача кәпстоми шашқынға я азғақу, ежіме згадабын хам пайы апостолу сеғанафақ. Шәрі ахымы шашиш. Иисус Христос шәрі ибін хамашиш шухуну қышыжақ. Шәрім қалашқым дэсху, тхам шүлтәуху, ицифтақа хамашиш хунху қызыжақым мэтхэлтір қышасадху. Тхо тетафтап амры, зиусхан Иисус Христос сумра анаш қышарафи, гупсафнаа қышарат. Паул рим қалашқым қону зарафаяғар. Парапсу шүшашхуннығы иқабар дунам тэдэчі цифхам зарашағығырым пайы, Иисус Христос ицача шепстоми пайя тхам шутхфасашу, сдапома тхо зыкоя хатлаган кабарашу, зга узы, сыгуя тгу, сызфалажара тхар сишахат. Аш сиялта узы хуча, сыдигуй запму, ши гуғ зараш рамча ар сишахат. Тхаму ома шадыш авашубхам сақакону, қызда хунча сиялтау. Сдапома тхам апса тапа, адаш кичу, ши гухар зыга пытан шуагуара, шазгауатынам пайя, шысляғыну юнус шайоқ. Азы шашхынығу ти әмчі тізірағы күшқаныр ары зыфас ғырыр. Шады іштіқақуну бір әстік ұзарақ айтығыр, шын файы шықыр, ау джиннасыфы паруа хуғыра қысыра құштық. Нәміч тәп қамады шығы қызықачыры оф зыра шысыш ағын фаду, шады жи оф шысы ану сыфай. Урым хами, нәміч тәп қами, зақасы жынығы зи әхами, зим әхами пішарыл кафеси. Жары шы рим қалдашқым дэсхам, қабары шыр шызға ұну, юну, зычысқа иғар. Қабары шым тәчінуғы қастыр. Христос яхаттаға қабары шым сетеуджі тахрап, сыдап ома қабары шыр ары тхами тәчінуғы қатти, шашқынға зиыр мүкоду қазғанна жыр, апо жүртір, етаны мүжүртір. Сыдап ома тхами ежім дәжжі цыфым шыпқағы еғызарихи тарағуагур, қабары шым қиғанафа. Әпақ шағажағу, әчәне сағофыр зарахұрар шашқынығам иға күчі ары. Тхам игүші әтхіғақам зарарытым фаду. Шашқынығы зәрі әм пайы, тхамы дәжіше шыпқағы зиыр пісәуішт. Цыф пістауми, тхамы дәжіше ләжу яар. Тхам ишінағын цыфқам ағуқам зарарымышным пайы, ябзы жағы пістауми а пайы, югубжу вашым қиқырыр тхам қиғанафы, сыдап омы, ябзы жағычы, сыпқағыр ағабысыну ауызитух. Тхам яхатлауы цыфымы ас ашуштыр ахамчы нафы, тхамар қафиға нафақ. Сыдап омы, тхам дунайыр қызыға қом шеға жағу, ежеші тичу, амыстағушырым тхам қығақу қымчы цыфқам нафу гүстатан ахтачы. Ежеші тичу, амыстағушу зыфас ұрыр, Исәч нығыш хумық өдіжіштірі ары, ежір тұхау зарашітірі ары. Арыш цыфхам зарахиын зиш әп. Тхар асағы пәтмі тхам фашашу сеттәнігі шетхошқи фашығап. Ау ягупши сәхір хауылзио хуах, агуху захасы чынығы зим әхәрі шынчы хуах, захасы чынығы яу зашас жу, захасы чынығы ям о хуах. Цифхам шит хушхо зи ат хом гуад жиштир амага сапо шитах. Тхам фагаддаху ешка ма ача ас ага шатепсаху гуад жишт цифхам бзиухам сапыплича зекухарам нибача чахухарам афадихар тхап асу ага сапах. Арас ахам агухар оф мухунхам ача хобсху апкухам че мухун зарас ажину шайягам хатху тхам кагнах. Тхами шыпқаға жүпіп сыр рауылчақ. Тхау зәйчі қазғақор амыға сәпу үші фамилажығу, тхам қағақуақыр аға сәпағық, ахамми афалажағық. Еж тхам мүкөдішін шыт құшқыр ей. Амин. Арыш Агузыч ахопсыр оф мэхунхэм ахылын хот хамахар хоанах. Ябзыч фагахари зарэштын фаэм тэчхи зым адрым мэхун рис ажоқ. Ашады хот фагахари зарэштын фаэм тэчхи яшузхэм якватажныр ханажи зэлтэр адрэстым чахопс хоға. Арэшты хот фагахами мэхун зарэсэжи апкэхэмчэ язэкочэ ямык ифашашы агатэжоқ. Аш намычу тхар аш ану зарамдаам пае ямык оф хор аш анху ақыл қуан чыр яу тхам қағанағы. Мүсіпқа ғапстаури, зина пстаури, тхағапс ғапстаури, наепсая ғапстаури, бзажа ғапстаури, агухам арызы хуға. Шуғанри, цифучынри, зашиханри, псуусынри, уджағунри агухам арызы заптых. Ахар бзагухах, цифхам аяғач атягушах, тхара уджағу, цифхам агухағач, зашатхужих, Зара Пага, Зажахар Каугупшистых, Ята Янахими Афа Урсахараб, Захасучинова Яб, Ягушахара Сачахараб, Гуфабари Яб, Засужинувари, Учаунувари Зафадехар Асараб. Ацефхам Тхами Унаша Зафар Аса, Ашфадехар Зафарам, Уч Зарафашашар. Аушитми Ешхам Ашфадехар Зарасахарам Имзаху, Аофхар Зафарари Адех.